50 languages. 59. 59. Postkontoris. Postkontoris. Kus on lähim postkontor? Kus on lähim postkontor? Kas lähima postkontorini on pikk maa? Kas lähima postkontorini on pikk maa? Kus on lähim kirjakast? Kus on lähim kirjakast? Mul on paari postmarki vaja. Mul on paari postmarki vaja. Ühele kaardile ja ühele kirjale. Ühele kaardile ja ühele kirjale. Kui palju maksab pakki saatmine Ameerikasse? Kui palju maksab pakki saatmine Ameerikasse? Kui raske on see pakk? Kui raske on see pakk? Kas ma võin selle lennupostiga saata? Kas ma võin selle lennupostiga saata? Kui kaua kulub selle kohale jõudmiseks? Kui kaua kulub selle kohale jõudmiseks? Kus ma helistada saan? Kus ma helistada saan? Kus on lähim telefon? Kus on lähim telefon? Kas teil on telefonikaarte? Kas teil on telefonikaarte? Kas teil on telefoniraamatut? Kas teil on telefoniraamatut? Teate te Austria suunakoodi? Teate te Austria suunakoodi? Üks hetk ma vaatan järgi. Üks hetk ma vaatan järgi. Liin on pidevalt hõivatud. Liin on pidevalt hõivatud. Millise numbri te valisite? Millise numbri te valisite? Te peate esimesena nulli valima. Te peate esimesena nulli valima.